raskala aro yaar mere chal daru pila de gali bar tere ko gali daru buri cheez hai sali होता है तू सेंटी पिक के तेरी